श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम समय 2054 20 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण मौका होता है, एक विशेष परिस्थिति आती है, उसमें मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपनी वास्तविक उन्नति कर लेनी चाहिए। जैसे ये सत्संग का मौका है तो सत्संग से विशेष लाभ उठाना चाहिए। ये समय निकल जाता है फिर पता नहीं क्या हो। समय चू की पुण्य का पचताने का वर्षा जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर फर्श वर्षा से क्या है। तो समय मौका चूकना नहीं चाहिए। चतुर्द के खटके सदा समय चूक की भूख, मौका चूक जाने की बात वो सदा खटकती रहती है। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आया, उस अवसर में मैंने अच्छा काम नहीं किया, वो सदा के लिए पश्चाताप होता उसका। और ये बात है कि इसका फिर सुधार होना असंभव है, क्योंकि समय है वो तो निकल जाता है। जैसे अभी सत्संग का मौका है, इस मौके में मनुष्य अपना सावधान रहकर काम करे तो बड़ा कर सकते हैं। इसमें ये कर रही आप भी ऐसा करें नहीं, मेरे भी आपके सबके लिए अवसर है। ये केवल आपके लिए ऐसा नहीं, मेरे लिए भी यही अवसर है शेष कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते जना, अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें वास्तव में छोटा बड़ा नहीं होता है, ये कहने के लिए है भाई सुना हो इस बात से ऊंचा बैठा दिया, ऊपर बैठा दिया, तो ऊपर बैठा दिया तो कोई बड़ा हो गया, नीचे बैठ गए छोटे हो गए, ये कायदा नहीं है। ये तो सुविधा है, सुनाने वाला ऊपर हो तो सुनने वालों की सुविधा रहती है, इस वास्ते ऊपर से बैठा दिया। हम तो इसे कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम छोटे हैं, अथवा हमारे को भी कुछ सावधानी रहना चाहिए कि हम ऊंचे बैठ गए तो बड़े हो गए। बड़ा कौन होता है? जो अपने जगह पर ठीक होता है। जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, तो वो छोटा अपनी जगह छोटा देखने में छोटा है, अपनी जगह बड़ा भारी बड़ा है वो। वो अगर वहां नहीं हो तो ये बड़े बड़े पुर्जे काम नहीं करेंगे, कुछ बड़े पुर्जे भी छोटों के बिना काम नहीं करेंगे। तो अपनी अपनी जगह सबके सब बड़े हैं, भाइयों की जगह भाई लोग, बहनों की जगह बहनों लोग, ये सबके सब बड़े हैं अपनी जगह। तो अपनी जगह बड़े कब होते हैं? जब अपने मौका आता है, समय आता है, तो उस समय से लाभ ले लेते हैं। नहीं तो सज्जनों ये मौका है, ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, पर बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है, मनुष्य सावधानी नहीं रखता है। वो समझता है कि यूं ही समय आता है। जैसे बाल्यावस्था में अगर तत्परता से पढ़ाई कर ले तो उम्र भर में छू पाता है, उसमें उद्यमता करके ठीक अध्ययन नहीं करता है तो उम्र भर ऐसे ही रह जाता है। ऐसे 84 लाख जोड़े में ये मानव जीवन है, ये विद्यार्थी अवस्था है। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल संसार के विषय भोग में नहीं है, उसके लिए मिला नहीं है। भगवान ने भी कृपा करके कबू करी करुणा न दे ही देत ईश ईश बिन हेतु समय ही, बिना हेतु बिना कारण भगवान कृपा करते हैं। स्वाभाविक कृपा रूपा से जैसे सूर्य अपने प्रकाश करता है स्वतः स्वाभाविक बिना हेतु, ऐसे कृपालु भगवान ने मानव शरीर दिया है। तो मानव शरीर प्राप्त करके मनुष्य के लायक काम कर लेंगे तो सदा के लिए शुद्धि हो जाएगा, अनंत काल के लिए, सदा के लिए। और उसके लिए मौका ये मानव जीवन का ही है, और दूसरा कोई मौका नहीं है। दूसरी सब भोग होनी है, स्वर्ग है वो सुख भोग के लिए है, नरक है वो दुख भोग के लिए है, 84 लाख जोनी वो भी दुख भोग के लिए, भूत प्रेत पिशाच आदि भी दुख भोग के लिए, जितनी योनियां है सबकी सभी मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगने वाले हैं। परंतु कर्म करने की बात यहाँ मानव शरीर में ही है, ये मनुष्य शरीर बड़ा मूल्यवान है, इस वास्ते इसकी जगह जगह महिमा गाई गई है। रामायण में आया है उत्तरकांड में जहाँ 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने, वहाँ भूषण ने कहा है तो उसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो मानव शरीर वो दुर्लभ बताया है। ये एक मौका बहुत विलक्षण है, जिस तरह से वर्षों में काम करते करते सत्संग का एक मौका आता है, ऐसे ही 84 लाख जोनी में मनुष्य शरीर का मौका आता है। समय है, ये मौका है, ये अवसर है, तो उस अवसर में सावधान रूप लाभ लेना चाहिए। तो मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका है, ये हर समय नहीं मिलता है। कबू करी करुणा न दे ही, भगवान कभी कृपा करके और मानव शरीर देते हैं, ऐसे बड़े भाग्य पाए ये सत्संग। ये सत्संग का मौका भी भाग्य से मिलता है, ये सुनने का भाग्य मिलता है, कहने का भी भाग्य से ही मिलता है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई है तो उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान ने कृपा करके सत्संग का मौका दिया है। ये कालभूषण जी कहते हैं कि भगवान ने कितने कृपा करी तो उनके गुण गाने के लिए मेरे को अवसर दिया। तो वो लोग कालभूषण जी सुनाने वाले हैं कि गुरु जी के अवसर दिया, ये नहीं कालभूषण जी कहते हैं मेरे को कैसा अवसर मिला है जो भगवत चर्चा करते हैं। इस तरह से सुनाने वाले लिए भी ये मौका है और सुनने वालों के लिए भी मौका है। मनुष्य में ऐसी भावना होती है, दान देता है वो तो पुण्य करता है और दान लेता है उस पर कर्जा चढ़ता है। तो ये बात साची भी है, परंतु भाई दोनों बातें हैं। दान लेना भी पुण्य काम है, देना भी पुण्य का काम है। अपने अपने कर्तव्य का पालन किया जाए तो दान सकाम भाव से लोभ से लिया जाए तो उसका पुण्य क्षीण होता है। और यजमान की प्रसन्नता और यजमान के उद्धार के लिए अगर ब्राह्मण लेता है, अपनी कामना नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, तो वो दुनिया का उद्धार करता है, उसका कल्याण होता है। नहीं तो लेने वालों का तो पता नहीं पता होगा, फिर ब्राह्मण ऊंचा कैसे होगा। तो लेने में भी और देने में भी दोनों के कर्तव्य का पालन किया जाए, अपने स्वार्थ बुद्धि और अहंकार का त्याग करके किया जाए तो वो कल्याण करने वाली चीज होती है। उद्धार करना है, ये अपने दूसरों का उद्धार करने की जो भावना है, ये भावना अपना उद्धार करती है। और स्वार्थ की भावना है वो दिखता तो है कि मेरे लाभ की बात है, हमने इतना धन कमा लिया, झूठ कपट बेईमान से धन इकट्ठा कर लिया। वो दिखता तो ऐसा है कि धन इकट्ठा कर लिया, परंतु अपने समय को बर्बाद करके नरकों का रास्ता कर लिया। केवल स्वार्थ बुद्धि से झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके और धन कमाया। तो धन कमाया वो तो धरा है तिजोरियों में, बैंकों में, अलमारियों में, बक्सों में, पाकिटों में, परंतु उसके लिए जो पाप किया है, अन्याय किया है, ठगी धोखेबाजी की है, वो भाव संस्कार भरे हैं अंतःकरण में भीतर। और मरते समय धन तो सबका सब यहाँ रह जाता है, कोई एक साथ चलता नहीं, पर धन के लिए किए हुए पाप है वे कोई एक पीछे रहता नहीं, वे सबके सब ही करने वाले के साथ चलते हैं। धन कमाया उसमें तो कुटुंब वाले दूसरे हिस्सेदार बनते हैं, मन पाप में हिस्सेदार कोई नहीं बनता है। इस वास्ते धन कमाया जाए वो भी उपकार दृष्टि से। सज्जनों, मानव शरीर ये बहुत मूल्यवान शरीर है, ये जहाँ धन कमाता है तो धन कमाने की धुन होने से अनर्थ हो जाते हैं। पर व्यापार किया जाए कि इस देश में अमुक चीज की कमी है और उस देश में वो वस्तु सस्ती मिलती है, तो यहाँ लाकर लोगों के उपकार के लिए कैसे वो लाया जाए, कैसे वितरित किया जाए, इस दृष्टि से व्यापार किया जाए तो व्यापार से मुक्ति हो जाती है। श्री जयदाल जी के बनाई हुई तत्व चिंतामणि है, उसमें व्यापार से मुक्ति, व्यापार से कल्याण, व्यापार करने से मुक्ति हो जाए। तो व्यापार किस ढंग से किया जाए कि लोगों को उपकार लिए, हित के लिए, क्योंकि व्यापार करने वाले व्यापार कर सकते हैं, दूसरे लोग कैसे संपूर्ण काम कर सके। किस देश में कौन सी चीज है बड़ी उपयोगी है, यहाँ आवश्यक है, ऐसा विचार करके और हित की दृष्टि से कल्याण ये व्यापार किया जाए। तो व्यापार में मुनाफा भी लेना होता है, पर मुनाफा लेना भी किस ढंग से। भीतर में सज्जनों सिद्धांत एक है, सब भाई बहनों से कहना है कि अपने अभिमान का और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित का बुद्धि रखनी चाहिए कि सबका हित हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, व्यापार किया जाए उसमें लोगों का हित कैसे हो, वस्तु ली जाए उसमें भी हित कैसे हो, दी जाए उसमें भी हित कैसे हो। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, हमें हित करता है। किस तरह से सेवा करें, किस तरह से सबको सुख पहुंचे, ऐसा विचार है। घर में रहने वाले भाई बहन एक एक ऐसा विचार करेंगे मेरे द्वारा घर वालों को आराम कैसे पहुंचे, इनका वास्तविक हित कैसे हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इनका परलोक सुधरे, ये अपना कल्याण कर रहे, ऐसे विचार से एक एक भाई काम करे तो सबके सब कल्याण के भागी होते हैं। स्वकर्मणा तुम्हें फिर से है यहाँ, अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करना है। ये मानव शरीर है, बहुत मूल्यवान है, तो अपना मौका देगा कि मेरे द्वारा कैसे हित होगा, तो व्यापार के द्वारा भी हित की दृष्टि हो, हरेक काम के द्वारा हित की दृष्टि। इसमें क्या करना है, मनुष्य देखते हैं कि दूसरों का उपकार करे, नहीं, अपने घर में रहते हुए अपने साथी, अपने जो समुदाय में सब सदस्य हैं, वो सबका कल्याण कैसे हो, यहाँ घर से ही शुरू करना चाहिए। माता पिता को कैसे हो, माता पिता देखे लड़का लड़की का सुख आराम कैसे हो, ऐसे पति देखे कि पत्नी का कल्याण कैसे हो, पत्नी देखे कि पति का कल्याण कैसे हो, ऐसा ससुर देखे कि अपने बहू का कल्याण कैसे हो, बहू देखे कि सास ससुर का कल्याण कैसे हो, माने इनका हित कैसे हो, इनकी सेवा कैसे बने। तो आपस में एक एक की सेवा के लिए संबंध है, वो संबंध कल्याण करने वाला है। तो ये शुरू करना चाहिए जहां रहे वहां से, ये नहीं कि सेवा के लिए और कोई आयोजन किया जाए, तो आयोजन भी होता है, जैसे अभी सत्संग का आयोजन किया गया तो ये हित के लिए आयोजन किया, ये भी ठीक है, परंतु हर समय ये मनुष्य है, ये शरीर साधक साधक शरीर है, जैसे बताया नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम बालक के लिए विद्या ध्यान के है, ऐसे 84 लाख जूनी में ये मानव शरीर ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें विद्या ध्यान होता है, इसमें ब्रह्म विद्या होती है, ब्रह्म विद्या जो अध्यात्म विद्या विद्या नाम संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, उस अध्यात्म विद्या का ये ब्रह्मचार्य श्रम है, ये अध्ययन करने का मौका है, ये यहाँ ही है, देव शरीर में भी नहीं है, ये देवताओं का स्थान ऊंचा है, भोग विशेष है, निरोगता विशेष है, शरीर उनके बड़े निर्मल है, हमारे शरीरों से उनको दुर्गंध आती है, उनके शरीर बड़े दिव्य होते हैं, उनके तेजस तत्व प्रधान है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है, परंतु इस शरीर में जो लाभ होता है वो लाभ देवताओं को भी नहीं मिलता। दुर्लभ मानुषो देह देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, सब शरीरों में मानव शरीर दुर्लभ, और मानव शरीर में भी मन की जो विचार है कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो जाए, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लूं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूं, ये विचार हरेक का नहीं होता है, वो दुर्लभ, और ऐसे मिलने पर भी, विचार होने पर भी वास्तविक सत्संग मिल जाए, जो उद्धार का मौका अच्छा मिल जाए, और बताने वाले वास्तव में मर्मज्ञ हो, वो बताने वालों वो उनका मिलना दुर्लभ है, और तीनों ही मिल जाए, दुर्लभम त्रयमेवेतद्दैवानुग्रहे रुगम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य, तो ये त्रय है, तीनों ही बड़े दुर्लभ है, और ये मिल जाए और फिर सावधानी से सत्संग किया जाए तो कल्याण हो जाए बहुत थोड़े समय में। मानव शरीर भगवान ने इतना बड़ा दिया है कि जिसमें कई बार कल्याण करें, इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़ी लंबी आयु है, एक बार कल्याण के बाद में दूसरी बार आवश्यकता नहीं रहती, परंतु समय इतना मिला हुआ है जिसमें कई दफे कल्याण कर ले, इतना समय मिला हुआ है, ऐसी सामग्री मिली हुई है, ऐसा समय मिला हुआ है, ऐसे है अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति है, सामर्थ्य मिली हुई है, ऐसी समझ मिली हुई है, ये भगवान ने कृपा करके दिया है। समय है, सामर्थ्य है और सामग्री है, ये मानव शरीर में मिली भगवान दी है। तो ये शब्द है, दुर्लभ मानव शरीर है, उसमें भी सत्संग का मौका और दुर्लभ है। तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम नित्यमपि यह धीरः। ये लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुत दुर्लभ है, तो ऐसा मौका पावे तो उस समय में सावधानी से सुनना चाहिए। ये सुनना है ना, ये भी एक विद्या है। मनुष्य समझते सत्संग सुनते हैं, हमारे सहपाठी पढ़ने वाले जब प्रतिमा परीक्षा दे चुके पढ़ चुके तब तो उन्होंने कहा कि मेरे को अब पढ़ना आया है, तो सुनना आता है, वो हरेक को सुनना नहीं आता है। सत्संग में बैठे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सिर्फ ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा ख्याल करना चाहिए क्या कहते हैं तो वे अपना कल्याण कर ले, नहीं तो बैठे हैं ये देखे इधर देखे, वो आया वो गया, उधर देखा उधर देखा। अरे समय जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सत्संग का समय जा रहा है, एक एक बार कितने कितने विलक्षण विलक्षण जा रही है। ध्यान दे तो आदमी बहुत लाभ होता है। सत्संग सुनने के बाद आप अगर इकट्ठे होकर गए और चर्चा करें तो बहुत ज्यादा लाभ हो। बहना पांच सात बहना मिल जाए, पांच सात भाई मिल गए अपने अपने आपस में, आज क्या बात हुई, आज सत्संग में ये बात हुई, आज ये बढ़िया हुई, ये बढ़िया हुई। तो कभी ऐसा बिल्कुल मालूम होता है, अरे ये तो हमने सुना ही नहीं, ऐसी बात हुई आज जगत, ऐसी बात हुई। तो कोई बात किसी के विशेष लगती है, कोई बात किसी से विशेष लगती है, वो लगती है ध्यान से सुनने पर। विचार न रखने से बातें हाथों से निकल जाती है, ये पता ही नहीं लगता, अवसर निकल जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा, जैसे बातें करते करते घंटा दो घंटा बीत जाता है, परंतु घड़ी लेकर सामने बैठो और मिनट भर में अपने काम करना है, प्राणायाम करना है, श्वास रोकना है, तो एक मिनट कितना लंबा मालूम देता है। और इधर पता ही नहीं लग, समय निकल जाता है। ऐसे सत्संग में समय लग जाए और मन लग जाए तो घंटा भर बीतता है जिसे पता ही नहीं लगता, समय इतना हो गया हमने समझा ही नहीं, और वो गफलत में समय चला जाता है, तो सज्जनों वो मौका चला जाता है। ये समय चूक भूख बड़ी खटगति है आदमी के। इस वास्ते आपसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक विनय है कि आप सावधानी से सुने, जितना मौका है मन लगा करके सुने कि क्या क्या बात आ रही है। तो ये मौका बड़ा दुर्लभ है, इस वास्ते बातों को सुनो। अपना समय है ठीक समय ठीक खर्च करो। मनुष्यों ने धन को पैसों को तो आदर दे रखा है, परंतु मानव जीवन के समय को आदर नहीं दिया है। और धन तो खर्च होने पर नया कमाया जा सकता है, परंतु समय खर्च होने पर मरना ही पड़ता है। नया समय पैदा करने की हाथ में बात नहीं है। जैसे घड़ी की चाबी है तो वो तो समय पर सब खत्म हो रही है, ऐसे ये चाबी भरी हुई है श्वासों की, तो श्वास एक एक श्वास जाता है, ये एक एक श्वास खत्म होता है। जैसे घड़ी में कट कट कट कट कट होती है, वो एक एक कट में चाबी खत्म होती है, और चाबी खत्म होने के बाद घड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही एक एक श्वास दस लाख लाख गिरा कर लाख हीरा मिल सकता है, परंतु मृत्यु समय में एक सांस भी अधिक मिलना कठिन होता है, मिलता नहीं है। वो दुर्लभ सांस वो जा रहा है हमारा, अभी जा रहा है तेजी से। इस वास्ते बड़ी सावधानी से मानव शरीर का समय परमात्मा में लगाना चाहिए। जिसमें लगा जो कुछ उन्नति हो जाए, पढ़ाई को तो पढ़ाई तेज हो जाएगी, प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि बड़ी भारी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक आदमी के बीसों पचासों आदमी कुटुंब हो जाता है, ऐसे भगवान की प्राप्ति में लगो तो बहुत बड़ी भारी उन्नति हो जाती है। मैंने देखा है एक साथ रहने वाले जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो पंडित हो जाते हैं, एक हमेशा थी विद्यार्थी नहीं पढ़ते तो वे वैसे ही रह जाते हैं। ऐसे ही उस आयु में भगवान की तरफ लग करके काम करें तो बहुत विशेष उन्नति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष बात है, ये भाग्य की बात नहीं है कि कोई हमारे भाग्य से होगा। भाग्य से तो मानव से बड़े भाग मानुष तनु पावा और बड़े भाग पाई ये सत्संगा, तो मानव शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, अब तो आपके करने का काम बाकी रहा। जैसे भूख लगी हुई है और भोजन अच्छा पवित्र शुद्ध ऐसा भोजन मिल गया तब तो भोजन करने की जरूरत है, भूख मिट जाती है। इस तरह से ये सत्संग का भजन धरने करने का मौका है तो सावधानी के साथ अगर उसको ठीक किया जाए तो सदा के लिए भूख मिट गया, कभी भूख लगे ही नहीं। यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्यते नाधिकं ततो भगवद गीता में आया है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं। इतना बड़ा भारी लाभ मिल जाए और यशमय स्थित होने दुखे ने गुरुना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से वो विचलित नहीं हो सकता और दुख विचलित नहीं हो सकता। ऐसी जगह पर दुख पहुंचता है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुख शुरू ही नहीं होता, दुख का आरंभ ही नहीं होता, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, इतना बड़ा भारी आनंद। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनो, आप और हम मैं भी ये सुना करके उस तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ, आप सुन करके उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आप हम दोनों ही बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। बड़ी सावधानी से अपना सुनना है, वो कर्तव्य है, वो सेवा है। जैसे कहने वाला सुनने वालों को समझाता है बनाता है बताता है तो वो सुनने वालों की सेवा कर रहा है, और सुनने वाले दत्तचित्त होकर के सुनते हैं तो वक्ता की सेवा कर रहे हैं। परस्परम भाव यंत्र, परस्पर एक एक की सेवा करे भाव में, अपने स्वार्थ का त्याग कर उनका हित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अगर वे काम करते हैं तो अपना उद्धार मुफ्त हो जाता है। एक ये बड़ी मार्मिक बात है, जैसे दर्पण में हम मुख देखते हैं ऐसे मुख देखें दर्पण में, हम देखते हैं पूर्वाभिमुख बैठे हैं तो दर्पण का मुख है वो पश्चिम मुख देखेगा, हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो दर्पण में स्थित मुख है वो पश्चिम की तरफ देखता है, हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो दर्पण में स्थित है वो दक्षिण की तरफ देखता है। हमारे दाहिना भाग होता है उसका बायां भाग होता है, हमारा बायां भाग होता है उसका दाहिना भाग होता है, तो उस दर्पण को देख किया जाए तो उल्टा होता है। ऐसे ही यहाँ संसार में रहते हुए अपने स्वार्थ करता है कि सबसे मैं धन इकट्ठा कर लूं, मान बढ़ाई आदर आराम मैं प्राप्त कर लूं, मेरे सुख हो जाएगा, ये दिखता तो अपने सुख और दूसरों की सेवा में खर्च होगा, समय लगेगा, परिश्रम होगा, इसमें दिखता है हमारा खर्च होता है परंतु अपना लाभ उसमें होता है। दिखता है धन कमा ले इकट्ठा करता है इसमें लाभ हो जाएगा, किसी तरह से झूठ कपट बेईमानी से भी धन कमा लो लाभ हो जाएगा, वो धन तो यही रह जाता है, उसे झूठ कपट किया वो साथ जाता है, उल्टा दिखता है। जो दूसरों का हित करते हैं वो दिखता है कि हमारा समय तो चला गया, हमारा पैसा भी चला गया, हमारा समय भी लग गया, हमारा परिश्रम दूसरों की सेवा में हो गया, पर तुम्हारे बड़ी भारी पूंजी हो गई भीतर। ये त्यागा शांति अनंतरम, गीता कहती है त्याग अनंत तत्काल शांति, त्याग की इतनी वृक्ष महिमा है। तो इस वास्ते हरेक समय में अपना वास्तव में कल्याण कैसे हो तो कल्याण दूसरों के कल्याण में हमारा कल्याण है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है वो उल्टा दिखता है तो उल्टा दिखे जो अपना मुख का कहेगा तो उस उल्टा हो जाएगा, वो देखेगा तो उल्टे को देखेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो दिखता स्वार्थ अच्छा दिखता है, मान बड़ाई अपनी अच्छी दिखती है, धन हमारे वो अच्छा दिखता है, परंतु वास्तव में धन के द्वारा दूसरों का हित किया जाए, सेवा की जाए, तो लाभ उसमें विशेष होता है। और ये उल्टी बात दिखती, ये सत्संग से पता लगता है, नहीं तो स्वार्थ में फंसे हुए। जैसे मनुष्य का जीवन सुधरता है तो बड़े बड़े लोभी आदमी बड़े उपकारी बन गए हैं। मेरे सामने मैंने देखे हैं, एक एक रुपए के लिए बड़े तरसते हैं और इकट्ठा करते हैं। ऐसी प्रकृति वाले दूसरों को देने में लाभ लगे, दूसरों हित करने में लग गए, उनका स्वभाव बदल गया। हमारे सामने ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा और सद्विचार के द्वारा, ये तीन चीज है। अच्छे सत्संग सुनने से ये भाव बदलता है, अपना नुकसान स्वयं कर लेते हैं और दिखता है उसमें लाभ। जेब कतर ली, डाका डाल दिया, ठगाई कर ली, मन में समझे कि हमने बड़ा भाव काम कर लिया, इतना देर धन हमने ले लिया। परंतु ठगाई करने से, धोखा देने से जिसकी जेब के दुख होता है, समय हमारा लाभ है, हमारा आराम है, ये दिखता अच्छा है। परंतु आराम का त्याग कर सेवा की जाए, लोभ का त्याग करके हित किया जाए, इसमें ऐसा नहीं है हम दरिद्री रह जाएंगे। चारों बातें मैंने देखी है, ध्यान देकर सुने। जो धन कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तो धन इकट्ठा करते हुए भी उपकार कर लेते हैं, धन खर्च करते हुए भी उपकार कर लेते हैं, और धन खर्च करते हुए भी अपना उत्पादन कर लेते हैं, और धन कमाते हुए मदद कर लेते हैं। भाव क्या है आपका? भाव आपका उद्देश्य क्या है? आपके उद्देश्य की सिद्धि होगी। इस वास्ते मनुष्य के लिए सबसे पहले ये उद्देश्य समझना चाहिए कि मानव शरीर किस लिए है। जैसे आदमी कोई अपने घर से निकलता है, अब कहाँ जाना ये पता नहीं, निकल गया तो पूछा गया भी बताओ रास्ता बताओ, तो कहाँ का बता रहे, कहीं का बता दो, तो कहीं कहीं चले जाओ फिर बताओ क्या, ये बताने की जरूरत क्या है। पहले उद्देश्य बनता है कि हमें बद्रीनारायण जाना है, तो बद्रीनारायण जाना है ये उद्देश्य पहले बनता है, तो बद्रीनारायण रास्ता पूछेगा, बद्रीनारायण पहुंच जाएंगे किसी तरह से ही। ऐसे ही सज्जनों, ये मानव शरीर प्राप्त हो गया, अब चलू शुरू तो हो गया, जन्म हो गया और जन्म करके संसार का काम में लग गए, परंतु ये ख्याल नहीं है कि हमें इस जीवन में क्या करना है। बस जैसा आया वैसे ही हाँ में हाँ मिला भी। एक कहावत है गंगा दे गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। नहीं, एक सिद्धांत अपना कल्याण करना है। तो अपना कल्याण किस बात में है? दूसरों के हित में है, दूसरों के उपकार में है। ये दिखता उल्टा है, इस वास्ते इस बात के जानने की बड़ी भारी जरूरत है। कैसे हित हो, किसका हित कैसे होता है, किस तरह से कल्याण हो, ये भाव देखी जाए, आदर किया जाए, महिमा की जाए, प्रशंसा आदर परस्परम भावित देवान भाव यत्रानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। देवता तो आपका पूजन करे, आप देवताओं का पूजन करे, परस्पर पूजन करते हुए दोनों का कल्याण होगा। ऐसे आप आपका जो काम है, घर में जितने सदस्य है, अपना अपना काम ठीक करे। भाव केवल ये चाहिए, दो बात खास, अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके दूसरों का लोक और परलोक का हित हो, लोक में आराम से रहे और परलोक में कल्याण हो। ये तो अभ्युदय विशेष सिद्धि से धर्म, हमारे धर्म की व्याख्या करते हुए जैमिनी ऋषि ने कहा है, जिससे लोक के ऊपर अभ्युदय हो, धन संपत्ति वैभव ठीक हो और सुख भी पावे और विशेष कल्याण भी हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, उद्धार भी हो जाए। तो भाव श्रेष्ठ करने से आदमी का व्यापार भी अच्छा होता है। जो व्यापारी दूसरों का हित करता है और भगवान का नाम लेता है, उसका व्यापार भी बड़ा सिद्ध होता है। स्वार्थ बुद्धि से दिखता तो हित है, परंतु परिणाम बढ़िया नहीं होता। एक बात जो है, दक्षिण में बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, तो व्यापार का काम करते हुए तुकाराम महाराज नाम नहीं आता है, तुकाराम जी महाराज व्यापार करते थे तो अपने कपड़ा देते थे, तो कपड़ा कहते थे भाई अमुक जगह से लाए हैं, इतने में है इतने में दूंगा, इस तरह से कहते थे। तो साथी हंसते कि ये कोई व्यापार का तरीका है, देते थे भाई इतने भाव में देना है हमें, तो लोग हंसते थे। उनका काम क्या था कि व्यापार करना और भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, साथ में सत्संग करना, अपने देह सहित चले गए। उनका शरीर यूं रहा नहीं कि जैसे मुर्दों को जलाया कर रहा, ऐसा नहीं, उस शरीर से वो भक्त थे रोने लगे तो ऊपर से गुदड़ी परी और कूद गई थोड़ी हुई तो देह सही चले गए। एक दिन की बात है, वहां बाजार लगता है तो बाजार होता है उसी अलग अलग, ये रविवार है ये सोमवार है, ऐसे बारी होती है। तो रविवार के दिन अमुक जगह बाजार लगेगा, सोमवार को अमुक जगह लगेगा, मंगल को अमुक जगह, बुध को अमुक जगह लगेगा, ऐसे ऐसे बाजार लगता है। तो उस बाजार में वे गए धर्मशाला में, रात्रि बाजार वहां ठहरे तो ऊपर कपड़ा लाद करके घोड़ा ले गए, उसमें कपड़ा लाद लिया अपना, अभी कल वहां पर बाजार है उसमें कपड़ा बेचेंगे। तो रात्रि में धर्मशाला में ठहर गए, तो धर्मशाला में बहुत से ठहर गए व्यापार बाहर से आए अगर सब अच्छी तरह ठहर गए। तो गांव में सुना कि कीर्तन हो रहा है, कीर्तन की आवाज सुनी, कीर्तन की आवाज सुनी तो वही जो जिसका प्रेमी होता है उसके लगन होती है। तो तुकाराम महाराज ने देखा कि भाई मैं कीर्तन जाता हूँ, देखो भाई हमारा घोड़ा है और हमारी ये कपड़े की गांठ है, आप ख्याल रखना, मैं जरा कीर्तन में जा रहा हूँ, कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन सुन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यूँ कर दिया। वे गए तो पीछे से घोड़े को तो खोल दिया, ढाल दिया, ढल गया घोड़ा। वे गांठे थी उठा करके पास में खड़ा था उसको फेंक दी, और सब सो गए। रात्रि महाराज डाकुओं का दल आया, उन्होंने समझा कि आज यहाँ पर लोग मिलेंगे और कपड़ा भी मिलेगा, तो मार पीट करके कपड़ा भी ले गए और घोड़ा भी ले गए। डाका दल आया, लूट ले गए, सभी लूट ले गए। अब रोते रहे। सुबह हुआ तो तुकाराम महाराज आने लगे, आने लगे तो सामने घोड़ा आ गया। घोड़ा कैसे आ गया, घोड़ा धर्मशाला बना हुआ था, पकड़ कर ले आए। अगर देखा तो रो रहे, अरे क्या हुआ क्या हुआ महाराज, रात्रि वो डाकू आए तो माल भी ले गए, घोड़ा भी ले गए, मारपीट भी पड़ी, केवल धन गया सो बात नहीं है, कहा हमारे घोड़े होने लगे भाई। अब वे पश्चाताप करने लगे कि ये घोड़ा बंधा हुआ होता तो वे ले जाते, अब रात्रि में घोड़ा कभी जंगल में बैठे कौन छेड़े उसको, कौन ले जाए, तो मिल गया पूरा। अच्छा ऐसी बात हुई, घास बांध करके सोच गए, सोच गया तो खाड़े में जाकर देखे तो वहां गांठे पड़ी, अपना माल वहां पड़ा है, तो वहां से लाकर माल बिक्री बहुत जल्दी बिक्री हो गया, क्योंकि ग्राहक आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, लेने वाले भी आते हैं, तो माल भी बिक गया। तो महाराज सत्संग भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, माल भी जल्दी बिक गया, दाम पैदा हो गया, ले गए। और जो द्वेष करने वाले है उनके माल भी गया और घोड़ा भी गया और मार भी पड़ी। तो अपनी भावना धारणा जैसी है वैसे ही लाभ होता है, जैसी ऐसी भावना यादृशी भावना ये सिद्धिर्भवितादृशी, जैसी भावना है वैसी सिद्धि होती है। तो कीर्तन भी हुआ, मौज से आनंद से हुआ, कपड़ा भी बिक गया, घोड़ा भी बिक गया, सब ठीक हो गया। तो ये कोई समझे ऐसा ही होता हो कायदा नहीं है, परंतु भावना अच्छी होने से उसे लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है। जिसका विचार अच्छा है कहीं जाए वो लाभ उठा लेगा, तो वो मौका देखता है, समय पर जो बातें आती है उसे लाभ उठा लेता है। तो सत्संग में सुनने वाले जितने सावधानी से सुनते हैं उनको लाभ हो जाता है। इस तरह से मनुष्य इस मौके पर सावधान रहे तो सावधानी ही साधना है। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन कर हरिजन करिए पर हरिये दुख द्वंद्व दिल में जागृत रहेगी, जागृत रहेगा सावधान, समय बर्बाद न हो जाए, बड़ा कीमती समय है तो ये बर्बाद न हो जाए, अच्छे से अच्छे काम है, ऊंचे से काम में लगे, पैसा तो सावधानी रखो तो खर्च अच्छा होगा, और नहीं तो तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, जब निकाल तो उतना ही मिल जाएगा, परंतु ये समय बंद नहीं होता, ये तो खर्च होता ही है, आप अच्छा काम हो मंदा करो बुरा करो भला करो कैसा ही करो, समय तो एक धुन से जा रहा है, मनुष्यों की ये बहम है कि हम जी रहे हैं, सज्जनों जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, आपकी हमारी जितनी उम्र चली गई है आज तक आ गई है उसमें हमारे बहम तो ये है कि हम इतना पर जी गए, परंतु जन्मे थे उस समय में जो हमारी उम्र जितनी बाकी थी, अगर 25 वर्ष आए तो 25 वर्ष मर गए, 50 वर्ष आए तो 50 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर सावधान भाई बहन ख्याल करो, आपकी जितनी जितनी उम्र आई है उतने उतना तो आपका समय खत्म हो गया, बहन भी अगर जी गए और वास्तव में उतने मर गए हैं, अब अगर ये कितने जिएंगे इसका पता नहीं है, पर तो इतना समय तो खर्च हो चुका, अरे हो चुका नहीं हो रहा है, हम आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, अब देखो 45 मिनट हो गए, कितना तेजी से समय जा रहा है, वो इतने आप छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा, सबका ये 45 मिनट सबका खर्च हुआ सबका, अरे 45 मिनट हमारे मौत नजीक आ गई, जो मृत्यु दूर थी बीच में ये समय था हमारे जीने का, वो समय यूं खर्च हो गया, वो खर्च हरदम हो रहा है निरंतर हो रहा है, इस वास्ते अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ, ताश तोपड़ में खेल तमाशो में सिनेमा में नाटक में खेल में हंसी दिल्लगी में समय लग जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, समय चतुर आदमी है वो समय में लाभ लेते हैं अपना, नहीं तो समय खराब कर देते हैं, इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है भगवान में लगाओ, किस तरह से कल्याण हो, वो कल्याण दर्पण का दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, संसार में दिखता है लाभ ठगी आदि में लाभ नहीं है, जितना उपकार कर लो हित कर लो स्वाभाविक सबका सबको सुख पहुंचा दो वो उतना आपके लाभ हो जाएगा, इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचे हुए समय को भगवान ने विशेष लगा। अब देखो अभी ऐसी बात है महाराज ने निर्णय किया कि थोड़ी देर कीर्तन करूं, तो आज पूर्णिमा है, कीर्तन का बहुत विशेष महत्व है, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में एकादशी है, पूर्णिमा है, तिथि आती है, अमावस्या है, ऐसे आती है तो उस दिन कीर्तन करते हैं, तो आज सत्संग हुआ तो कीर्तन करें, और कीर्तन दो चार आदमी मिलकर अकेला करें, और हजारों में हजारों गुणा पुण्य होता है, कीर्तन ही सुनना है कीर्तन ही करना है, तो आप लोगों से प्रार्थना है अब कीर्तन करते हैं समष्टि कीर्तन, तो समष्टि कीर्तन में बहुत विशेष लाभ होता है, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में समुदाय में शक्ति है, वो समुदाय मिलकर भगवान की तरफ चलते हैं, तो जैसे हजार आदमी तो एक एक वो हजार हजार गुण पुण्य होता है, मन लगाकर जितने कीर्तन हो खूब कीर्तन मस्त होकर करो और मन लगाकर करो एक साथ में, तो बड़ा भारी लाभ होगा, सबका लाभ सबको मिलकर के समस्त लाभ होगा, इस वास्ते मन लगा करके अब करीब करीब आध घंटा आप हम सब भगवान नाम कीर्तन करें, बड़ी सावधानी से बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से ताल और स्वर मिला करके नम्रता थोड़ा सा मिला करके इसको करे साथ में तो लाभ होता है विशेष, तो वही थोड़ा सा सुनाओ

हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे Krishna Hare Hare Krishna Krishna

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे